апошняе марозіва ў сезоне. Ты спазніўся. З удаванай строгасцю сказаў тата, калі Алесь вынырнуў са школьнай брамы і падбег да яго. Хлопчык здзіўлена выцягнуў з кішэні тэлефон, і на яго твары з'явіўся збянтэжаны выраз. Тата меў рацыю. «Упс, даўно чакаеш?» Тата з усмешкай пакруціў галавой, і яны рушылі па вуліцы. Было цёпла і сонечна, таму з цяжкасцю верылася, што на календары пачатак кастрычніка. І не за гарамі зацяжныя дажджы і доўгая зіма. Ад Алесевай школы да дома Лябэзу было ўсяго хвілін 10 павольнай хады, бо трэба ж яшчэ абстраляць адно аднаго каштанамі і пашамацець сухім лісцем. Але дадому яны пакуль не збіраліся, бо дамовіліся зазірнуць пасля заняткаў у любімую кавярню на апошняе ў сезоне марозіва. Праз некалькі дзён сіноптыкі абяцалі рэзкае пахаладанне, і тады пара марозіва скончыцца, і пачнецца пара гарачай гарбаты з мёдам. «Прабач, тата», – сказаў Алесь, – «я і не заўважыў, як хутка праляцеў час». «Ці не вінаватая ў гэтым Вольга з 5Б?» З нявінным выглядам пацікавіўся тата. Яны якраз пераходзілі дарогу. «Ай, не кажы лухты!» – адмахнуўся Алесь. Кончыкі яго вушэй пачырванілі. «І ўвогуле, не называй яе Вольгай! Ёй так не падабаецца. Мы ўсе называем яе Волей!» Тата кіўнуў. «Як ваш комікс?» «Нармальна», – адгукнуўся хлопчык. «Ніяк не прыдумаем, чым яго скончыць». Адразу пасля ўрока ў яго быў гурток па маляванні. Апошнія некалькі заняткаў яны рабілі комікс пра кота-бандыта, які ганяўся за мышамі, чыніў і мноства гадасцей і пры гэтым падазрона нагадваў самага мірнага ў свеце кота Шпрота. І яно і не дзіўна, гісторыю пра шкадліўца прыдумаў Алесь, і на гуртку яна ўсім спадабалася, асабліва Волі, якая не любіла, калі яе называлі Вольгай. Бо ў яе дома жыў сапраўдны руды бандыт, які пастаянна краў са стала бутерброды і спрабаваў выскачыць у фортку. Хаця яны жылі не на першым паверсе, як Алесь з татам, а на пятым. Прыстойныя каты сабе такога не дазваляюць. Некаторы час яны ішлі моўчкі. «Нейкі сёння непрыемны дзень», – нечакана кінуў Алесь, калі яны наблізіліся да кавярні. Тату уважліва паглядзеў на яго і сказаў: «Спадзяюся, марозіва яго ўратуе? Давай я замоўлю, і ты ўсё раскажаш». Алесь кіўнуў, і калі тата знік за дзвярыма, пайшоў займаць на летняй тэрасе столік. У гэты час яна пуставала, і толькі ў дальнім куце сядзелі з кавай дзве маладыя жанчыны, а побач стаяў дзіцячы вазок, у якім спала немаўля. Праз колькі хвілін тата выйшаў з кавярні, трымаючы ў кожнай руцэ па вазачцы. Алесь ён узяў яго любімае шакаладнае, а сабе з пакрышаным імбірным пячэннем. Хлопчык гэты гатунак цярпець не мог, бо яму здавалася, што крошкі непрыемна хрумсцяць на зубах, а для марозіва гэта істотны мінус. Калі вазачка з падобным на зебру ласункам аказалася перад Алесем, ён тут жа запусціў туды лыжку і адправіў яе ў рот. Жыццё пакрысе паляпшалася. «Ну, дык што ў цябе здарылася?» – спытаў, сеўшы насупраць тата. «На кантрольнай па матэматыцы я не паспеў зрабіць усе заданні», – адказаў Алесь. Ён на секунду замаўчаў і сунуў у рот чарговую порцыю шакаладнай смакаты. «Калі б я чагосьці не ведаў, было б не так крыўдна, а так усё ж зразумела, просто не хапіла часу, не ведаю, як так выйшла?» «Не перажывай», – сказаў тата, – «з усімі здараецца. Да таго ж, ты сам кажаш, што ўсё было зразумела, а гэта самае важнае». «Я не перажываю», – здыхнуў Алесь. «Насамрэч, здаецца, ніхто ў класе не паспеў». «Дык, можа, настаўніца не разлічыла вашы сілы і дала зашмат заданняў? Як ты думаеш?» Хлопчык паціснуў плячыма, марозіва імкліва заканчвалася і кантрольная паступова адыходзіла на задні план. Калі ў вазачцы засталося не больш за паўлышкі, Алесь пачаў млява размазваць яго па сценках. «А ты заўсёды ўсё паспяваеш?» «Ну, вядома, не», – адгукнуўся тата. У яго яшчэ заставалася цэлая паўпорцыі, і хлопчык ужо задумаўся, ці не здзейсніць налёт на яго вазачку. «Калі б не гэтая агідная крошка, ты б дакладна не паспеў усё з'есці». Хлопчыкава лыжка нырнула ў татава марозіва. Але з мінулага паходу ў кавярню крошкава-імбірны смак ні на каліва не палепшыўся. Алесь скрывіўся, і тата засмяяўся. «Насамрэч, сёння я не паспеў дарабіць працу. Давядзецца вечарам працягнуць. Будзеш глядзець мультик без мяне?» Хлопчык спачатку нахмурыўся, але амаль адразу на яго твары бліснула хітраватая усмешка. «А ці не вінаваты ў гэтым твае серыялы?» Тата пачырванеў. Апошнім часам ён сапраўды прыахвоціўся да серыялаў і, бывала, да позняй ночы не вылазіў за камп'ютара. «Серыялы тут ні пры чым», – запярэчыў ён. «Просто сёння такі дзень». Увесь вечар тата і праўда правёў перад манітором. Побач, на падаконні, драмаў самы мірны ў свеце кот Шпрот. І ад гэтага тату таксама хіліла ў сон. Час ляцеў імкліва, а праца ўсё не заканчвалася. Калі вялікая гадзіннікавая стрэлка дабралася да 10, у дзвярным праёме паказалася Алесева галава. Шпрот зацікаўлена прыадкрыў адно вока. «Тата, ты яшчэ працуеш?» «Так, а што?» «У мяне здарылася нешта дзіўнае». Хлопчык падышоў да стала і паклаў на яго звязку ключоў. Ну, як звязку, на колцы мацавалася ўсяго 2 штукі, а раней было 3. «У мяне знік ключ ад верхняга замка. Я заўважыў, калі збіраў рэч у школу». Тата нахмурыўся, узяў ключы і перабраў іх пальцамі, быццам правяраючы, ці не схаваўся трэці ключ за гэтымі 2. «А калі ты бачыў яго апошні раз? Учора?» «Як такое можа быць? Навошта красці 1 ключ?» Алесь паціснуў плячыма. Шпрот у гэты момант падняўся на лапы і пацягнуўся. «Можа, хтосьці калекцыянуе вялікія ключы?» Урэшце прапанаваў версію тата. Хлопчык фыркнуў. «Але хіба можна браць, не спытаўшыся?» «Магчыма, ён кепска трымаўся і таму зляцеў з колца», разважаў тата далей, звяртаючыся хутчэй да сябе, чым да Алеся. «Ведаеш што, давай заўтра пасля урокаў», – ён падняў на хлопчыка вочы, – «сходзім у майстэрню на бульвары і замовім табе новы ключ. Згода?» Алесь кіўнуў. «Але ўсё адно цікава, што з ім здарылася», – прамармытаў тата. «Можа, ў нас дома завёўся прывід?» Кот навастрыў вушы і паглядзеў на хлопчыка. Той ледзь чутна хіхікнуў. Мінулым летам, пераехаўшы ў гэтую кватэру, яны са Шпротам пазнаёміліся з 2 прывідамі – Марай і Жанжахам, што жылі побач, і нават ратавалі з імі 3 мышэй, якія зніклі ў парку атракцыёнаў, а вясной шукалі мышамабіль. Але Марай і Жанжах дакладна не з тых, хто будзе красці ключы. Так што… Прывіды па-за падазрэннямі. Позна вечарам, калі Алесь ужо спаў і праца ўрэшце скончылася, тата выйшаў на балкон. Праз шчыліну ў акне, за якім шамацеў бэс, цягнула восеньскай прахалодай, і тата з прыемнасцю ўдыхнуў напоены лёгкім пахам грыбоў паветра. З падаконня на кухні за ім пільна сачыў Шпрот. Заўважыўшы гэта, тата усміхнуўся. Выходзячы з балкона, ён запытальна паглядзеў на кота і пакінуў дзверы прачыненымі. Кот, як нічога, ніякага пачухаў задняй лапай за вухам і пайшоў следам за татам у спальню. Але як толькі той стомлены працай, залюляны каціной калыханкай заснуў, Шпрот ціха саскочыў з ложка і пабег на кухню. Ужо праз імгненне ён быў на балконе і пашыраў лапай шчыліну ў акне, каб туды пралезла ўся кашэчая тушка. Але не паспеў ён высунуць у шчыліну галаву, як з-пад бэзу пачуўся апураны голас Мары. «Гэтага не можа быць!»